الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله رب العزت قرآن عظیم الشان کی ډیر زیات ذکر د امتحان کې په خپل باندې باندې او دا وی حکمت بیان دی چې امتحان زو په خپل باندې باندې کوم دا امتحان نه دی چې انسان یې کوي په خپل شاګردانو باندې امتحان تن اخلي بنده خو دې پر امتحان اخلي چې وته معلومات شي چې کوم یو قابل دی کوم ناقابل دی ځکه چې وته علم نه وي په دې امتحان سره وته پته ولګي پلو شاگردانو کې او کلاس کې قابلم معلوم شي او ناقابلم لیکن د الله رب العزت امتحان چې بخپلو بندیانو یې کوي دا دې لپاره نه چې معلومات کوي ځکه تر څوک معلوم دي قابل او ناقابل پل بندیانو ته معلوم دي ها دمرا دا چکه انسان امتحان کئی کل رب العزت یہ کئی نپیو خاص مقصد و حکمت باندی کئی چه ادوارو کیاو دے بندو امتحان دا دید پارکی جی دیکھ پلو شاگردانو سر محبتی او مینئی او دے مطلبی چی دی قابلو گرزے دے دی لائقو گرزے دے او دی دا سبق زدکڑے او دی خوشحالی چکل آگی کے لیاقت و قابلیت پیداشی استعداد پیداشی استاد دیر خوشحالی فخر کئی پدے باندے چدما شاگردان قابلان دی او پټولو کې مخکې دي دغه سید الله رب العزت حکمت او مقصد دی عجب خپل بنده باندې امتحان کوي نو خوخی ای اسه بنه کوي او الله رب العزت خی خلق تا چوګور ازما بندیان چې چې دې زما په حق کې دمره د اکرام او د قدر خیال ساتي چې ګزه پیر سمره سخت راولم زما د حکم نه انکار نه کوي نافرمانی نه کوي دا اصل کې د محبت او د مینې علامه او نښه او نشانه ای او د ویلي دي چې کوم ځای کې د امتحان او د ازمیخ بیان کوي قران کې نو علت او سردا بیان کړی چې لعلم الله لِيَعْلَمَ اللَّهُ وَمَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ دا دید پار اللہ دا سکی چگہ مخلوق تخکار کئی چه زمانہ سوک یریگی او سوک نیریگی چه سوک تی نیریگی دا داغدغا علامی چگہ دا اللہ دا یرینا غلط کارنشی کولے الله دې يرینا دا یو عبادت نشي پرې خوځې الله دې يرینا یو حرام شتا اسره نشي کولې دې يريږي دا الله نزدګه نو ډېر کنټرولي ډېر پابندي او همدغه د امتحان معنا دا چې انسان الله خپل اختیار ته نه پرېږي بلکه چوی زده تسویم نواغا و منی نو بس دید اخپل اختیار نواغست دا اصل مقصد دخوا حدید پارا پی دنیا کی دا سی سختا لوگا و تند راولی چو رگا چی دی ایسی وی چو دا اللہ بنده ما ایمان راولی دی او زده اللہ حکم منم او زمان خپل رب سره ډیر محبت تی دا رشتیاوی که دروغ ہوئی اللہ رب العزت دید پارا پی دا دنیا امتحانات راولی او دیکھ والا سخت ورکی دیکھ والا تکلیف ورکی او بیاو تاوی چی دا تکلیف گوری اصن نده کتا ته بدې کې سخت اوره سیدا دې سره ستامر طبيو چت شوي دې سره تا ته ډېر لوی اجر حاصل شو دغه چې کوم صحابه کرام پیغمبر سره مرګريو او په هر موقع کې د جهاد هغه ته نرستو کېدنا نو غیت الله رب العزت دغه ویلې چې تاسو ما سره د امنډ ترړې وای تاسو ما سره د سفرې کوي تاسو ما سره د الله کې تندې تیروي الله درزاد پاره نو ګورې دا روړه ندی دا عبس ندی بے فیدی ندی ذالک بینهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله دا ځکه دې پیغمبر پابندي او تابعداري کوي چې دا غو په مرګرتیا کې کدي تا تند او رسېدا او کدي ستړي شو او کدی یوګی شو نو دا اسه نزی بلکې الله یې په دې ولړی رچت مقام لیکما الا کتب لهم به عمل صالح په دې باندې د دې لپاره عمل صالح لیکل شي نو موږ خوایو چې الله ثوابونه لیکي پا عمل بانده اجر لکی او دل تیویلی چی دید پار پده بانده عمل صالح لکلشی دیسو مطلب ده دې دا مطلب دی چې دا کوم عملونه الله ذکر کړل چوغ کېدل او تګ کېدل یا ستړ کېدل ولا یقطعوا نواذیا ان په یو کاند په میدان باندې تیرېدل دا هو عبادت نه دی دا هډیر خلق داسې کوي چې کله چرته سفر کوي چرته منزل کوي نو لوګ عمره شي تند عمره شي او ستړي عمره شي او په سختو ځایونو کې پکې منزل عمره شي دا هو عمل صالح او تنشوي له عبادت خودي تنشوي له دا هو دنیایي کارونه دي عادت دي چا به وی چې دې بس ثوابي الله رب العزت وی چې دا تاسو ته په نظر کې دنیوي کارونه ښکاری چې د عبادت رنگ پکې نشتا دا زذیل په عمل صالح باندې بدلوما د دې لوګې او تندې دمر ثواب دی لکه او بند چټیر منځو نو کی او ډیر خیراتو نو کی د الله په نوم باندې دا الله د هغه سره برابرې کنا عملون صالح یو طویلی دا ټول امتحانات د الله ای او پارچا باندې نه کوي پاچا باندې چې د الله خوخوي د الله سره محبت وي د باقي د دنیا امتحانات راولي اور ته وی چې انسانانو د موه چې دا خو مونږ تډیر تکلیف دی دا خو مونږ تډیر اگران ده نه الله ای تاسو په نظر کې دا راولې چیزو دل صدر کوم دا دی پای وز کی چکا چریزو تاسو لا در نکم نو استاسو زندگی با تباشی زتاسو لا پدی باندی دو خبری در کوم یو دا جستاسو ناس گناو نشوی خام خواد انسان نکی ناغ پدی وجه باندی ماب شی تازو باندی سخت رالا لوگ رالا تند رالا مستاو گناونه ټول په دې سره ختم شو هغه مې ته معاف کړو او دیندا دې چې د دې درجات دي د دې مرتبه دي ها کته وای چې الله ماته او خیر په دې دنیا کې چې نمازله خوشي او ماته سکون حاصل شي ما سلی دلی ندي چې زماده دې عمل او زماده دی محنت او زماده دی مشقت بدل صدا ما ته یو خیه کنا زماده نورم دی عبادت تشوق پیدا شی اللہ رب العزت وینا اگر زخیم نپا دنیا کی بلکہ اللہ وی او ما تاسو لپٹ ساتھ لی دی چه حدیث کی راضی چه اغنو سترگولی دلی دی انا پا غوگونو آوری دلی شوی دی انا دا چا پزل کی راغلی دی آدم را پت شے دی وزی تاوست دی دنیا کی خنخے ما دا اصل امتحان دی دکتا سو بہتر امت کنتم خیر امت تاسو بهتر امتی او تاسو د بهتر والی معنا دادا چې بس تاسو په یو میدان ولاړی د الله حکمونه راضی او تاسو په هغه باندې عمل کوئ په دې انتظار ولاړی ک صحابه کرام چې وو او دا تاسو نه کوئ چې دې مونږ له سمې لاویږي نه دا تاسو دنیا پرس خلق کوي چې هغه دنیا یو ټکر نه کوي بغیر د سعوذ نه بغیر د سینام نه دا خو غی دا سکی چې کله څوک ول دعوت ورکی او څوک په بوج وای چې څوک وتزیمواری والے کی ناغی وی چې اس نشی کېږي فرعون ډیر محتاج شوی موسیٰ علیہ السلام نا تنگ شویو نو ساحران رو گختو چی مقابلو سرو کی ذکر دیم جادو گردے او دام جادو گردی نو چکلا ساحران را لکنا نو فرعون توی چی مون خواست نکو کار ان لنا لعجرن ان کننا نحن الغالبین مونگ لبا خامخا سین آمی کچری مونگ غالب شو نمونگ با اسی کار نکو مونگ خو سغوارو نمونگ لبا سی کمونگ لسرا کئی خو بیا ٹک داو کن را کئی نمونگ کار سدے فرعون ورطوی چی آو انکم لمن المقربین ہر سبائی سور چی غاڑی با دا خو دنیا کارونو کې دنیا پرس خلق داسې وي ولیکن مسلمانان چې د الله ر حکم ته تیار دي ولار دي او را سخته په ځان باندې تیری هغه چې ځان وي چې الله د دې موږ له سره کې او کله کله تاسو خلق به چې هغه ډیر ناشنا او د دین نه غریب نبی علیہ السلام سره بیعت کو نبی علیہ السلام ورته د بیعت اغټوله فیصله او خو اصول به او توخو چې د بیعت دا اصول دي چې ته وشرک نه کېد الله سره ته بغلان نه کې ته زنا نه کې ته په پیو پاک بندبان دي تهمت نه لګې تبا په یو عمل کې د سنت خلاف ورزی نه کوي د ټولو ته وی چې بیا دې ته وینو ایمان راول نغی ته نه تاسو کوی چې ټیک دا ته چې سوې نه دې دا وکاو دا هم مستا خبرې مانو او ته په مونږ باندې بوچ کې لیکن زمونږ د پاره بسې اېدا او نو حضور الله د دین سره عادت شوی نو کنه نبی له سلام ورته وی چې لکم الجنه دا صحیح خبره او د ځکه وی چې دا سي نه بلد خلقی نه خبره خلقی د دین سره وابسته نه اوغی تدا عظیم وارے اکوری چدا بکے دا بکے او بیاو تونوی چستا سو پدی که دا مرتبی دا درجینو که دی چو واپس شی چی سبا کشتینن دیدن با مور اپلار لخدمت کو کنا نبی علیہ السلام بار تذکوی چی لکم الجنہ بس اغیب خوشحالش رضا بشو لیکن هر چا سره د دې ضرورت نشته چې هغه تخ چې هغه منځو کې او ته وتوي چې د دې منځو دوه راجر شو هم دا والا پرچیزان سره روزونی سي ته ولور کې نه نو بنی اسرائیلو هغه یې کارونه نکول هغه خامخاسه غختل دا وی خپل پیغمبرانو به بار بار مطالبه کول موسی علیہ السلام تنگ کړو چې موږ لداو کوم د الله نه داو غواړم لداو غواړم نو هغه خود دې امت په شانته نو کنه دومره صلح او الله غی له نور کله دې امت له جوړ کړی دا نو ځکه په دې امت امتحانات کوي ډیرو لیکن په دې دنیا کې وطن خي چې ستاسو عمل قبول شو په دې باندې د دې دور مرتبه شو او دمر درجه شو نو بازو کې ویلي چې ډیر ګراني کنه دغه په حق کې ویلي دا کدی روزي په حق کې جدا ډیره ګرانه پټو اعمال وکړي. نو ویلو نبی علیہ السلام چې د روزه دار د پاره فرحتانې دو ځله خوشاله دي، یو ځل په دنیا کې او بل په آخرت کې. په دنیا کې وی هغه دا چې کله د روزه ماتي او په انتظار کې طعام نه پراتی، خوراک نه پراتی، او کله आवाज واوري کنه او دې ګلاس خلې ته کې نو یو دا فرحت ته اځم کې چې کله الله دې دې روزي بدله ورکوي چې راځي ولي جدا جدا زینه بقایمی قیامت کې جدا جدا او ظاهر عمل د بدلی ورکول لپاره وجب جدا جدا ځای مقرري خلق بمن دی وی چې دا ځای کې د ذکر بدل ورکی ثواب دی بل ځای کې، د دعا ورکی دی بل ځای کې، د نفل ورکی دی بل ځای کې، د فرض ورکی جدا جدا د روزي بدل چې ورکی یو خاص مقام کنا دې بل ته کې خوشاله شي له فرحتانې. ولیکن چې نور د دې کوم مکمل اجر دې الله سره دا غیر علم انسان ته نشته دی. دار سمره عبادت چې دا ټول امتحانات دي د الله ولې مونږ وی چې هم امتحان دی ته وی چې د انسان نه بګي اختیار واخلي چې ستا خوخه ونه وي. نو دې ټول اطاعات د الله کې زمون خو خنشته کنه چې زمون طبيعت او نفس سغاري زکه چې مونږ ځان پابند کړی دی، مونږ الله سره وعده کړی ده چاو چې ستارس قسم حکم یې موږ تیار یو. نو تیارې دو سمانه موږ بخپل خو خانه کو بلکې ستا خو خوا کو. دا یت دا مطلب چې الله رب العزت ویلو سوره توبه کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله مومنانو سره یو بیا کړی دا، یو سودا یو سره کړی دی، یو کاروبار یو سره کړی دی. هغه دا دی چې د نفس او مال غوستي دي چې که خوخه دي نو راکا، کنی نو مراکا، ستا خوخه د اختیار شي دی. دوی ول خپل نفسونه او مالونه ورکړي دي او دوی له بس ورکي بین لهم الجنه کاره وته ویلي جزا با جنت در کوم او تاسو مال نفس او مال را کوئے لیکن سودا قرض ده، نفس او مال ده نوست غالم او جنت با در کوم ارکل چی قرض سودا او سرکلی ده. مومنانو پا دی بانده اللہ سر وعده اکڑا نفس او مالی تواغستو څنګه ته واغستو هغه نفسوم دي سره دي هغه معلوم دي سره دي خرج کوي په خپل لاس باندې تصرف پږي کوي څنګه چې خوخی ده څنګه ته ناغسته دي نه داسې ته واغسته دي چې تصرف پږي کوي په خپل طبیعت نه چلاو ته څنګه ویلي ناغسته. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دا مؤمنان دي بل څو دا زنشي کوله کله چې هغه خرج کوي دا الله حکم ته ګوري، دا الله قانون ته ګوري، نه اسراف هم نه کوي او بخل هم نه کوي. دین وزن ساتي کنه اسراف ستوي بے ځای بے فائدې داسې ځای کې ور کوي چې هغه کې نستا د دنیا فائدې نه د آخرت فائدې هغه اسراف شي کنه. کته یو روپې ور کړنو مې اسراف شو ځکه بے ځای ولګیږي. او چې په ځای باندې د الله د حکم او د قانون ماته هتي نو یې کته د وحد مر سره ورکړو نو می اسراف نه دی لکه په ځای ولګی د کنه نو اسراف باندې کوي بخل باندې کوي وای کنه نو دا رضی مال نشکه دی وی خو دی په خپل اختیار چې سکول سوی غوښنه به کول کنه دا مطلب دی چې الله ستاسو نه مال غوسته دی ان په دې مال کې چې ستاسو تصرفات تی نه غا لیمټ تی هغه محدود دی ها چې چا نه دی کړو سره وعده کنه نو بس هغه لګیا دی چې ارسه وکړم چې چا الله سره دا وعده نه دکړي نه ولا نفس ور کړی دی نه ولا مال ور کړی دی چې الله ته دا زمونږ نواخل نو مونږ سره سپاتې شو مونږ نه درکو نو بس هغه لګیا دی په خپل نفس باندې هم په باندې نشته نو چار څه کوي نو کوي ځان له جهنم ګټي او معلوم که پارځه کې صرف کوي که پارا طریقې صرف کوي په له لعب کې نزدک جهوی الله سره وعده نه کړی سودا نه کړی هغه باندې پابندی نشته نو او مسلمان باندې د امتحان دی چې ته پابندی تل رب العزت د دې پابندو اصل حکمت هم دقه او چلا مخلوق ته خی ملائکه ته هم خی کنه چراسه زما بندیانو ګورم داسې زما د حکم پابندی کوي داسې خپل نفس او شیطان قابو کړی په قبضه کې راوستي دي چې کاری وته ډیر سو وسوسې چي ولیکن دی داغی خبر نمانی اللہوی زمان خبر نمانی دا ولی دا پکار داده چار چا دا سکولے چه دا نفس و شیطان یا نمان لے و دا خپل اللہ خبر امان لے دا نفس و شیطان پا وسوسا پسے و دا پا امر پسے نت لے و دا اللہ پا امر پسے تلے ہر چا دا پکار دی دا ولی سوک زی او سوک نزی نو دې کې دا چل دی چې قران الله رب العزت دې د پاره را لېګلې چې وایي چې لیعلم الله من يخافو بالغیب دا دې مؤمنانو ته الله رب العزت ویلې دي چې زه غواړم پارس پوېږم ته یو وخت کې زما د نظر نه بار نه ته په یو وخت کې زما د علم نه بار نه ته په یو وخت کې زما د منګول او د قبضې نه بار نه زهر سو وینم ستا او زهر سو ګورم او اورم چې ته څه کوې نو بس نو دی یو یاري ده په دا وګرانو بیا چې له حاضر ناظر وګانو عقیده ده کنه عقیده پیدا شو نو بس وځ دې کنټرول شي خان د یاری زیت الله سنشه چول یاری شتا چې الله په خپکیږي او الله په ناراض کیږي ولی د عقیده ده کنه چې هغه ویني ما خبر د زمانہ کشپیو کروزی اصل شی دا ولی علم الله من يخافو بالغیب په دې خلق د الله امتحان دی او چې کله دې پاره کامیاب شي نو دې سره د الله وعده ده چې دا تاسو له دیو یو عمل لس بدلی در کوم نو که خو همیشی نو سل بدر کوم که خو همیشی نو غصو بدر کوم دی سر ادا وعده کړی دا ځکه چې دی اغا عمل اغا بالکل په صحیح طریقه او په صحیح نظریه باندې دی چې څنګه الله رب العزت وایي کنه او صرف دانه چې غنی دا آخرت هغه اجر دی هغه ته به انتظار کوي او دلته دنیا کې هیڅ نشته دلته هم شته لیکن هغه په یو رحمت کې دی چې د الله وی صلی الله علیه وسلم رحمتونو نو یوې ته دنیا ته را لېږلې دي او یو کم سلیل تپریخی دی نو دا دیو رحمت پا نسبت سرا دا غسل و رحمتون یو کم سلو پا نسبت سرا دا یو رحمت سشه دی نو زکا مونگ داوائی چی بس خوبیام دا دی اثر مونگ تا دیر را رسی کنا مونگ چیو عملو کو زلطم سکون حاصل شي پریشانی را نلری شي چلا جماعت تنور آگلی نو پڑیرو فکرنو سوچنو او دیرو غمنو کی مبتلاو او کل جد اللہ کور ترالو او داغ عبادت و بندگی و مکل پاسل صحیح طریقہ باندے او قرآن ام او ریدلیو دفاغی ام عملو کو ولی سیویلیو خذو زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اید آدم علیہ السلام زامنو اولادا کلا چی دا اللہ کور ترازے چی دا کدا اللہ ملاقات لرازے نزان کی حسن پیدا کے ازان کی زینت پیدا کے دے موری دلیو کنا احسن او زینت سدے اگد جامیم دے چد نور وقتن نا جام پاک واغن دے نوی واغن دے صفا و سترا دکہ جد اللہ کورت را دین دام زینت تے اگد دام دے چ سنت نبی علیہ السلام ویلیو چا عشرم من الفطرتی یو لس سنت تی چا غد انبیاء سنت تی دیر پخوانی سنت تی ناغی کدا دی چا ویختا غستل لی چا غی کے پیغمبر حکم کلی چا دا زیادی شیر دا واخلے لری کے نکونا غستل لی دغه سي خوشبوئی له ګول دی چې نبی له سلام با که خوبوئی با خونه به او خو به ذاترو نه کنه مدام زینت کې راضی دغه سي خامخا مسواک وهل دی کغه دا دست پاره کداغه مانزه ده پاره دا ټول خذو زینت کوم ده نو مسلمان دومره پابندی کوي کله او طویلی کې پیغمبر او طویلی کنه تم رضان پابند ساتھی ولی زکر دا عقیدہ پیدا شوی دا چا اللہ میوینی اللہ می گوری زیو وقت کی دا اللہ دا علم نبار نیم زکر پدی امتحان کے دیر پابندی کوم او دا اللہ نمی تم دا دیر اغٹا جمال وادی سراکی دا سی ندی ویلی ام دی دا سی انو چې وبنده دا سې کنه چې هغه دا یا ویانه چې غني الله ما ویني او الله په ما عالم دی او الله په ما حاضر ناظر دا یا کوي یا نه کوي خود غیر الله په حق کې دا عقیده ساتي چې کو زهر زې کې ما کو ذکر کې ما کو پلار کې ما ولیکن زما پیر ما ویني ما ته زما حال او معلوم دی کزه سشی ته ګوتې کوم او لاس کوم نو زما پیر ته حال معلوم دی په د باندې سه امتحان دی د امتحان چې کوم اصل سماره وا اخو نشته کنه اخو دا جدي مسلمان په خپل رب یقین پیدا شي چې حاضر ناظر دی هغه زما دار سره خبر دی او د بل چا په حق کې دا عقیده نساتم بل هیچ چاته زما حال نه دی معلوم نه یو نبی ته نه یو ولی ته نه یو ملائک ته نه دی خبر زما د حال نه صرف الله خبر دی نو زه کدا غنه پزړه کې یریږم نو زه کوم خلقو کرو جنې سي کنه نسی کوم زنه کوي او کنه کوي وجد هذي غیدا قیدا چې نه پیر صاحب دار سره خبر دی مونگا غلط کارنا شو کولی اخبری گی گنا دومره دا خو بس خدای دی وته وینو چې تاسو کناسته کولاړ یو کو هر ځای کې کشپایو کو روزي او ستا په هغه باندې د اعتماد پیدا شو بس بیا دا هغه باندې شوي کروجنې سينو مغل باندې سي چغنه یریګما ویني مې کنه کومز کې مغل وکې دلاله بول عزت خدا سونه منل استاد زړه کې خدا الله نه سخاوفه او سيره رانلو تا خو په هغه باندې اعتماد نکو چې حاضر ناظر الله دې غیب دان الله دې نو بس تا باندې ایس امتحان نشته آزاد ګرځ چې څه کوي نو هغه کوا د دې امتحاناتو ټول اصل دا شي ښا دا مونږ چې دومره سخت تیرو په ځان باندې لوګه او تند تیرو انتظار کوو دا خو دی عقیدې لاندې کوو چې الله دې کنه دا غو حکم دې کنه کوم معمولی خلاف ورزی کوم او بل کزيد خلق نه پټ کما کنه چې غسل خانه کې ګلاسوس کما نه غوي خوې نه کنه نشمس کې دا وګوره صحیح عقیده دا ده کنه د خدای بنده ته دا عقیده په بل باندې ساتي په غیر الله باندې ساتي نو ته بیا هم وایې چې روزه نه سما چې الله رضا شي د پښمنه کوما چې په سنت عمل وشي نه نه او زه د روزه د ماتولو دعا کوما چې سنت باندې عمل وشي مکه وایې اس مکه واسړی ستا غاصل عقیده نه پیدا شي په الله باندې اصل کیایي که مسلمان دا دوره پابندې پزان کوي دا د عقیدې دلاندې چې غیب دان الله دی او الله وی چې لیا علم الله زګورم کنه چې زمانه څوک یریږي او څوک نه یریږي د امتحانات اصل مطلب دای د دې وجه نه چې دا عقیده دی انساني کنه نو هغه ته امتحان ورس کار نه دی کډیر ګران شي خو هغه ته ګران نه دی دغه مسلمانانو دی عمل ته چې دا نور ګوري کنه دا سنوالا دا خلق چې دی چل تر وجه مو جنشت نور سنشت نو پاری ساډو بی راشي چیر تاسو پر ما خام پورې وسنه نسوار بم نه چوي ایس ونه کوي پاری ساډو بی راشي پیدا جدا کار دی ته به نه پويږي دا الله دې بندل ایمانی قوت ورکړي او ته تاریخ وګوره د اسلام چې د بدر جنگ پر اوجه کې وو د احد پر اوجه کې وو څومره جنگونه شوي دي پر اوجه کې شوي دي دا الله مخلوق ته خی کنه ښا چې روجه ته ګوره او پاغه کې بیا جنگ ته ګوره او دومره سخت ته ګوره نه نه نه دا د عقیدې وجه ده چې دا عقیده پیدا شي که د دې امت مسلمانانو او که د مخکې امتونو او لیمون ته بیان کوي چې دغه سې کارونه غیم کړی دي دغه سې میدان کې بازه او جنگونه غیم کړی دي که د مخکې امتونو نه دې غیم دغه حال بیان کړی دی چې توالوت روان شو د کافرو جنگ لا نو بیا زره کسان ور سره واتو نو خو خيارو صحیح کمانډرو جرنیلو نو غوی چې دا ټول خشا کر روان دي اعلان وکړ ټول لخ کرتا چې مخ ته یو نهر روان دي میاش دا اړ دا ډیره ګرمي دا او تند دا مخ ته یو نهر را روان دی ډیر یخ یو بی دی او ډیر سپین یو بی دی فمن شرب منه فلیس مننی چا کدا غین او بوس کې نظم ما مرګره نه دی ومن لم یتعمه فانه مننی او چا جزانو ساتو الا من اغترف عرفت بیده مگر کې اوسړي چون یا لپوس کی چې مرې مې لمد شنو خیر دی دې اجازهت پګشته خو ور خبردار چې شناز ډک نه کې ګډډا کنه کې ور د امتحان وکړه هغه کی څومره کمالو چې دی ور دکنه وی دا وبکم دی وی توبه توبه ور پری واته په ګلاس میلاس خنو کنه نو لکه د باندوالې په خلو لګولا فشربو منه نو کا توالوت چې پورې وته اوی کاتن 313 وسرو ادی نورو وی چلا توا قتلنا اليوم بجالوت و جنوده نن زمون سمه نشته د جنگ د جالوت سره او دغه لخر سره پات شو کنه شکر دې پات شو ولی کدا شرم یې الته کې شرمولې وې بیا وسو دوه او 313 کسانو چانا چې چا وباړو نو وسکلې او چا مړېل هم دکړه ا چې ورل په دشمن باندې نو لارې ته نه خطا کړه ادمره زور اور دشمن او ادمره زبردست قوم او لخر دا ردی اثرې کنه ها دنیا کې دا اثر د نچ اخرت کې به سمره اثرې ښا الله بندګي وکړو روزه ونیسو او پوره پابندي وکړو څنګه چې د خوراک څخه کنه دغه سبا د خلی کنټرولوم کوو چې حدیث کې نبی علیہ السلام وی چې الله دې تاجت نشته چې تازه نوګه کو تګه دې کو نه د خلی کنټرول دې نشته نه د دې بوم کنټرول کې پابندي وکړو نو د هر څه وکړو هولي به کو د یو عقیده لاندې چې غیب دان الله دې کوم معمولی غلطی غلطي موکړه نو لیکري به را پسې پرچا چورې غته دا عقیده وای ښه چې دا عقیده نه کنه نو مزید کوي چې سه خو هینو هغه دی کوي څومره فرح دی ښه مله امتحان کوي خو پرچا باندې نه کوي کوتاو بوتاو باندې ټول مؤمنانو بندیانو باندې کوي د دې لپاره چې مخلوق ته خو چې ګوره زما بندتا ما او طویل دین دې خو او بوتاو ګوري دې تو عام تو ګوري دې داسې نور څخه خلاف ورزیو کی دا د مسلمان شان دی د امتحانات دې الله رب العزت په مونږ باندې الله توفیق راکړي ځکه په خپل اختیار خوشنه کیږي پیغمبر وایي چې الله ما خپل اختیار ته مپریدا زما په ځان اعتبار نشته غوري مونږ به امتدا سوال کوو چې الله مون سره مدد وکړي چې ستاسو عبادت ډیر په اعلی طریقه باندې وشي واخر دعوانا